lyssnar på Hell Morgon med Jonas Slättung. Hej förresten, ska jag säga också. Att börja med ett fint hej, det känns ju som en skön start på alltihopa. Hörrni, sommaruppehållet, jag tänkte säga sommaren är slut, det är den inte. Men sommaruppehållet för min del är slut, så att nu är jag tillbaka här och sitter i Hellmorgon-studion, i Pirate Rock-studion ska vi säga, i Hellmorgon. Och spela musik och hjälper er att vakna precis som vanligt. Jag tänkte att vi skulle börja med lite Ugly Kid Joe här och få er att liksom få in den sköna helgstämningen. Och så tar vi lite väder om en liten stund också. Det kan vara bra att veta hur dagen kommer att te sig vädermässigt, om man ska ut med båt eller bara ligga och sova. Rock, the home of rock music. Started this yellow-haired girl, Mr. Jones strikes up a conversation. with a black hair. Flamenco dance, you know she dances while his father plays guitar. She's suddenly beautiful, and we all want something beautiful. Man, I wish I was beautiful. So come dance the silence down through the morning. Sha la la la la la la la, yeah. Uh-huh, yeah. Cut up, Maria. Show me some of them Spanish dancers and pass me a bottle, Mr. Jones. Believe in me. Help me believe in anything, 'cause I wanna be someone who believes. Yeah. Mr. Jones and me tell each other fairy tales, and we stare at the beautiful women. She's looking at you. Oh no, no, she's looking at me. Sjunger han fortfarande när jag pratar här, det är lite synd. Men så kan det vara ibland, livet är inte alltid perfekt. Livet är en besvikelse, livet är fullt av besvikelser. Och jag är en av dem, som jag brukar säga, lite hastigt och lustigt. Pirate Rock, the home of rock music. Men det var inte bara Mr. Jones där med counting framförallt, eller Counting Crows som vi hörde, utan vi hörde också Ugly Kid Joe, Everything About You, där megahitten innan där också. Nu är du lite sugen på att veta vad det ska bli för väder, va? Ground. are listening to Pirate Rock. The world is a vampire. Sent to drain. Secret destroyers. Hold you up to the flames. And what do I get for my pain? Betrayed desires. And a piece of the game. Even though I know, I suppose I'll show all my cool and cold like the Joe. Despite all my rage, I am still just a rat in a cage. Butterfly Wings med, vilka då? Jo, med Smashing Pumpkins ifrån den fantastiskt fina skivan Melancholy and the Infinite Sadness. En bra skiva från 1995. Innan det var det Europe med Dance the Night Away, som man ju egentligen tror är en Van Halen-låt när man tittar på titeln bara, men det är inte den låten. Wings of Tomorrow är den med på från 1984. Efter reklamen som kommer här nu så kör vi lite väder. Då ska ni få veta hur det kommer bli idag. Vissa ser kanske sotning som ett nödvändigt ont, och det är lätt att se det på det viset. Men i grund och botten handlar det om att hålla dig

My Oh My, den svulstigaste av alla svulstiga ballader du någonsin har hört här, nästan skulle man kunna tycka. Ifrån plattan The Amazing Kamikaze Syndrome som kom 1983, lite av en comebackplatta för Slade. Nu då, ska vi ta och köra lite väder kanske. You are listening to Pirate Rock. Och det är dags för lite väder då, ja. Och då kan jag ju meddela att alla ni som tänkte ge er ut och bada idag, ni har valt helt rätt dag för det. Det kommer bli strålande sol hela dagen idag nämligen. Från det att solen går upp till dess att solen går ner så kommer den skina som en lysande stark gul stjärna på himlen. Och temperaturen kommer vara perfekt om man gillar att det är varmt, vilket man ju kanske gör. Vi kommer att ha ett halvår framför oss när det inte kommer vara så varmt och så mycket skinande sol. Så det gäller att ta tillvara på de här D-vitaminstrålarna. Som varmast under dagen 27 grader och... riktigt gött. En liten lätt bris, kanske så här 3-4 sekundmeter. Så att det fläktar väl lite gott också, framförallt om man är nere vid havet kan jag tänka mig. Väst-sydvästlig vind, om det är av intresse för er som seglar kanske, vad vet jag. Så det är bara att ge sig ut, lägga sig på en strand och låt vattnet svalka. are listening to Pirate Rock. Journey-medlemmar hade det här bandet, Bad English heter de, Bad English alltså. Jonathan Cain, keyboardisten och även faktiskt också gitarrist. Och gitarristen Neil Sean från Journey bildade detta bandet ihop med sångaren John Waite från Babies. Ett band som också Jonathan Cain varit med i tidigare. Den här låten heter Best of What I Got. Alice Cooper var det innan det med Bed of Nails. she ride, let loose upon the wall. She is the night. It's No Excuses från den fantastiskt fina Jar of Flies-skivan med Alice in Chains. 1994 kom den. Danzig innan det med She Rides. Du hör allt detta och mycket mer i kanalen som heter Pirate Rock. Pirate Rock, the home of rock music. Vi ska trycka igång lite gamla AC/DC här. En väldigt tidig låt som heter TNT. Ni känner säkert igen den när ni hör riffet här som kommer igång. Medan jag pratar faktiskt. Efter reklamen som kommer efter AC/DC-låten så kör vi lite Fött och dött. En ny programpunkt som handlar just om det. Vem har fötts och vem har dött detta datum den 15 augusti i rockhistorien. Många verksamheter hade en plan B. Staples har tagit fram plan C. En guide för att förbereda arbetsplatser för det nya normala. Vi hjälper dig i hur du håller avstånd, håller rent och håller kontakten. När allt förändras behöver din arbetsplats fortsätta att fungera. Läs mer om plan C på Staples. Slotv.se. Ett kasinoäventyr på nätet för dig som är över 18 år. Spela ansvarsfullt. Avento MT Limited. Slotv.se. Drömmer du om ett livsstilsboende med härliga, generösa ytor för familjeliv? Ett boende där livet får ta plats? Livsstilsboende? Men folk kanske inte vill köpa det just nu. Eller nej, eller jo, det kanske är just det de vill. Just nu är det många som har frågor om boende. Därför gör vi allt för att fler ska få svar. Vad undrar du? Välkommen till Swedbank. CD-ON. When leksaker means a great deal. Lego överallt. Fina tuschpennor som har ritat fina gubbar på dörren. Och slime som har torkat i sängen. Nej, du, gör så här, jag beställer nytt slime. Ja, och nya lakan. Ja, CD-ON. When allt på samma ställe means a great deal. Nu blir Sveriges skönaste arbetsplats ännu skönare. När du väljer en Citroën transportbil får du nu 5 års fabriksgaranti och motorvärmare på köpet. Värde 24 900. Välj Sveriges skönaste arbetsplats. Välj Citroën. Citroën. Trevlig sensommar önskar tre. Lägg till mamman, sambon, skolbörjaren, jobbstartaren, kvällsbadaren, Arvikabon, Västeråsaren. Ja, du fattar. Lägg till vem du vill i ditt mobilabonnemang för 99 kronor per månad. Välkommen till tre. Upplev Sveriges största jackpot-casino. Vi har megastora jackpottar. Jackpottar på vanliga kasinospel. Snabba jackpottar som betalas ut varje timme. Och såklart vår populära Daily Drop Jackpot som måste falla ut innan dagen är slut. Är du vår nästa jackpot-vinnare? Hyper.com. Max Spicy Avocado är en burgare med solmogen avokado, picklad rödlök och sour cream and onion dressing. Välj nötkött, kyckling, halloumi eller plant beef och ät den var du vill med drive-in, takeaway eller delivery. Max, Sveriges godaste burgare. Låt oss presentera en innovation för klimatet som under 36 år utvecklats till ren perfektion. Med formgjuten front, lättläst LCD-display, unik flow technology och det specialdesignade ljudet. Pantautomaten som sparade in hela 180 000 ton koldioxid förra året. Upplev den i din mataffär. Tack för att du pantar. Snart på Viaplay. En ny thrillerserie med Fares Fares. Jag tror att det pågår andra grejer där inne. Och Johan Reborg. Vi är jävligt stolta med vad vi har åstadkommit här ute, skulle jag ta. Partisan. Premiär 16 augusti på Viaplay. Nej, älskling. Nu är du ute och cyklar. Kärlek på Biltema presenteras av vårt breda cykelsortiment. Varför betala mer? Hitta modeller för dam, herr och barn. Hos Biltema. Badboll? Ja. Fästingplockare? Yes. Tält? Japp. Läkare, sjuksköterskor och psykologer som kan hjälpa oss dygnet runt? Ja. Ladda ner Kry och ta med oss på semestern så hjälper vi dig hos dig. Kry. Trygg vård direkt i mobilen. Med Vattenfall är det enkelt att ta ett första steg på vägen mot ett fossilfritt liv. All el vi säljer i Sverige är nämligen fossilfri. Så du gör ett bra val, oavsett vilket elavtal du väljer. Välkommen till vattenfall.se. Hallon passar alla. Om du vill surfa mer, till exempel i sommar, ja då kan du dra upp din surf. Sen kan du dra ner den. Och upp. Och ner igen. Helt utan bindningstid. Skaffa ditt abonnemang på hallon.se. Enkelt. Billigt. Hallon. Upplev sommaren med Seat. Just nu har vi fina sommarerbjudanden. Privatlisa från 2095 kronor per månad. Då ingår service, assistans och nybilsgaranti i 3 år. Välkommen in på en provkörning. Hitta din närmaste återförsäljare på seat.se. Citygross tipsar. Du har väl inte missat att du kan handla hemma på citygross.se. Varorna plockas direkt i butiken så att du kan vara säker på att du får det färskaste köttet och bästa råvarorna. Gå in på citygross.se och beställ idag. Du älskar din hund. Så mycket att du tillåter det där gyttjebadet. Trots att leran kommer att hamna på ditt golv. Vi på Arken Zoo förstår känslan. För vi älskar också djur. Välkommen till Arken Zoo, för allt din vovve kan tänkas behöva. Det finns de som sitter och kör runt med ett stenskott alldeles för länge. Känner du dig träffad? Om din ruta går i kras, kom till oss på Ryds Bilglas. Boka tid på rydsbilglas.se. And now back to music on Pirate Rock. We'll be right back. den tiden då Bon Jovi var ett bra band. Det finns många som tycker att de är bra fortfarande. Jag hör inte till dem tyvärr. Jag tycker de är ganska urvattnade och tråkiga nu. Men då när de var ett pudelhårdrockband så var de i alla fall det med den äran. Det här var You Give Love a Bad Name från deras, då får man ändå kalla, genombrottsskiva Slippery When Wet 1986. Kom den. Don't be mistaken, your bloody time's up. This ain't no game. My life like this, no tomorrow. Första och faktiskt helt fantastiskt magiska Van Halen-plattan som bara heter Van Halen och som kom 1978 plockade vi låten Running with the Devil, lite av en ja, nästan signaturmelodi för bandet Van Halen skulle man kunna säga. Du lyssnar på Hellmorgon, ett program där jag och Jonas Slättung, inte jag och Jonas Slättung utan jag, kommatecken Jonas Slättung, slutkommatecken eller punkt kanske om man så vill, sitter och pratar och har det trevligt tillsammans med er. Och jag kan också berätta att innan Van Halen så var det Within Temptation med en låt som de valde att kalla Entertain You, en låt som faktiskt är från i år. Vad säger ni, ska vi ta lite fött och dött eller? Pirate Rock gives you the best rock music. Och i fött och dött idag så tänker jag faktiskt börja med dött, därför att dagens dödsfall är så ledsamt så att vi måste börja i den änden så att vi kan sluta på en trevligare ton med födelsedagen. Det är nämligen så att 1995, den 15 augusti, så avled Vince Neil, ni vet sångaren i Mötley Crüe. Han avled inte, men hans dotter Skyler avled tyvärr endast 4 år gammal i cancer. Fruktansvärd händelse naturligtvis som knäckte Vince Neil i princip nästan. Och om man då ska fiska efter någonting här som kan ha kommit ut av detta som är positivt, så är det att Vince Neil efter det här då, i sorgen efter detta, startade Skyler Neil Memorial Fund, alltså en stiftelse som jobbar med att samla in pengar för att hjälpa sjuka barn, vilket ju är väldigt fint och väldigt bra. Det funkar ju lite mer så i USA där de inte har ett helt fungerande sjukvårdssystem. Men så den här stiftelsen har gjort väldigt mycket bra för sjuka barn, cancersjuka barn och andra sjuka barn, och fått in miljontals dollar över åren. Så det kommer ju något fint av detta, men naturligtvis inte värt en dotters död, såklart. Det var dött. Nu går vi till fött då. 1950, 15 augusti, då föddes nämligen en trummis som idag är ett... Vad heter det? Vad är det? Household name som det heter på engelska. Vad är det? Han är allmänt känd kan man säga. Kanske inte jättemycket känd till sitt namn, men han heter Tommy Aldridge och trummar till vardags i Whitesnake sen år 1986-87 där någonstans. Han har varit med på deras bäst säljande platta hittills, nämligen den som bara heter Whitesnake, eller den som den heter 1987 ibland också. Ni vet den med Still of the Night och Here I Go Again och de låtarna. Den är han med på, men... när vi firar honom idag och säger grattis så gör vi inte det med en Whitesnake-låt, utan vi spelar en låt med det band där han faktiskt började sin karriär en gång i tiden. För han höll på ganska länge, han höll på ganska så länge att trumma innan han kom med i Whitesnake. Och hans första band som blev känt och som det gick bra för, de hette Black Oak Arkansas. Keep on keeping on. Stone med Black Oak Arkansas som innehåller på den här inspelningen dagens födelsedagsbarn som är firad i fött och dött denna 15 augusti. 1950 föddes nämligen Tommy Aldridge, till vardags idag trummis i Whitesnake, men det här var alltså hans trummande som hördes i Black Oak Arkansas. Innan reklamen som står här och liksom verkligen knuffar in dörren nästan, så tänkte jag vi skulle köra Over the Hills and Far Away. Det är en låt av och med Gary Moore.

Där fick du dig en dos tung slick, höll jag på att säga. En Sad Man's Tongue heter låten, av och med Volbeat från deras platta Rock the Rebel. En låt som ju du hör just nu här i Pirate Rock i programmet som heter Helgmorgon. Som är ett program som hjälper dig att vakna på helgmorgonen. Ett program där jag, Jonas, hjälper dig med detta genom att vara ditt stekta bacon och din äggröra och din goda, välsmakande och ljuvligt doftande kopp kaffe. Just Manson hör du här i Hellmorgon. Innan det var det Corey Taylor, Slipknot-sången Black Eyes Blue. När vi nu ska ha lite väder igen, tänkte jag. You are listening to Pirate Rock. Strålande sol. Så kan man sammanfatta vädret idag faktiskt. En nästan löjligt perfekt dag. Det är... Ja, ska man inte åka och bada idag så begår man nästan ett kardinalfel, så kan vi säga. För det ska bli varmt och fläkta lite lätt bara, vilket gör att det är skönt. Det gör att det, liksom, fläktarna kanske kyler av och svalkar lite, och vattnet är varmt och luften är varm. Så det är perfekt. Det är inte ett mål på himlen, tror jag, om jag har fattat den här väderlekskartan rätt. Och är de det, så stör de inte helhetsbilden. Så att en varm dag, 27 grader, sköna små fläktande vindar och en perfekt dag om du tänkte dig ner till stranden att bada din lekamen. Där har du vädret i Hellmorgon i Pirate Rock. Come on. Hjältens berättar. Och 90,7. Tonight I'm gonna have myself a real good time. I feel alive and the world. Shooting star, leaping through the sky like a tiger, defying the laws of gravity. I'm a racing car, passing by like Lady Godiva. I'm gonna go, go, go, there's no stopping me. I'm burning through the sky, yeah. 200 degrees, that's why they call me Mr. Fahrenheit. I'm traveling at the speed of light. I wanna make a supersonic man out of you. Från 1978 och den fina Queen-plattan Jazz, som inte innehåller så väldigt mycket jazz som man skulle kunna tro av namnet att döma. Innan det var det Lions med Gimme Riot. 1989 så var det så att Tom Petty var lite, hur ska vi säga, lite, ja, hans karriär hade dalat lite grann. Inte så att han var helt borta, men det hade inte gått så bra. De sista plattorna hade varit lite svårjobbade. Den sista där, Let Me Up I've Had Enough, som kom 87, hade inte blivit en jättesuccé, men det hade lett till att han och hans band The Heartbreakers hade fått förbandsslotten på en stor Bob Dylan-turné, och inte bara förbandsslotten, utan de fick också vara kompbandet till Bob Dylan. Det som först gick ut och göra ett förbandsgig, sen liksom stanna kvar på scenen, och så kom Dylan in och så var de liksom Dylans band, vilket ju naturligtvis gick väldigt bra. Men Det var lite så här tjafsigt och lite trött. De hade hållit på ett bra tag där, Heartbreakers. Så Tom Petty, han gjorde helt enkelt så att han ringde en man som han hade träffat som spelade ett band som heter Electric Light Orchestra till vardags, men som hade lagt av med det och som mest höll på att producera. Han hette Jeff Lynne och sa till Jeff Lynne att hörru du, ska vi inte du och jag göra en liten skiva ihop? Jag tänkte att jag skiter i Heartbreakers och så gör jag en soloplatta. Ska du vara med och producera den och kanske hjälpa till att skriva lite och så här? Och, vad säger du om det? Ja, sa Jeff Lynne, det vill jag jättegärna göra. Så de gjorde en platta ihop som heter Full Moon Fever som sen visade sig att Heartbreaks-snubbarna var ändå med och spelade på den här skivan. Så det är inte så jävla stor skillnad på den här skivan och en Tom Petty and the Heartbreakers-skiva egentligen. Men det är faktiskt den första Tom Petty-soloplattan om man ska vara petig. Den heter Full Moon Fever, kom 1989 och innehåller bland annat detta fantastiskt fina epos. She's a good girl, loves her mama, loves Jesus in America too. She's a good girl, is crazy about Elvis, loves horses and her boyfriend too. And it's a long living in Reseda, there's a freeway running through the yard. And I'm a bad boy, 'cause I don't even miss her. I'm a bad boy for breaking her heart. Vampires walking through the valley, move west down Ventura Boulevard, and all the bad boys are standing in the shadows, and the good girls are home with broken hearts. listening to Pirate Rock. From the coast of gold, av den smakfulla Max Selection-burgaren Tasty med emmentaler, krispig sallad och tasty sås. Välkommen till McDonald's och någon av våra 145 drive-thrus. Låt oss presentera en innovation för klimatet som under 36 år utvecklats till ren perfektion med formgjuten front, lättläst LCD-display, unik flow technology och det specialdesignade ljudet. Pantautomaten som sparade in hela 180 000 ton koldioxid förra året. Upplev den i din mataffär. Tack för att du pantar. Nu har vi fyllt butiken med höstens mode. Massor av det senaste i de fräschaste färgerna och de hetaste modellerna. Det är bara att komma in och handla. Men tänk om det inte är så många som kommer att handla. Då kommer vi bli sittande på ett stort lager som vi inte blir av med. Eller så är det tvärtom att folk vill handla mer nu. Och då kanske vi har för lite kläder. Jag fattar inte hur det ska bli med ekonomin eller någonting. Just nu är det många som har frågor om företagande. Därför gör vi allt för att fler ska få svar. Vad undrar du? Välkommen till Swedbank. Larssons trafikskola. Tjena, jag skulle bara fixa ett körkort lite fort. Ja, då har vi en intensivkurs om 2 veckor. Och då tar du med lämplighetsintyg. Okej, nej men lyssna, jag är superlämplig. Alltså jag sitter i bilen as we speak nu. Ja. Så. Men nu behöver du boka teori och halkbana. Fast just nu skulle jag bara vilja veta lite hur jag startar en sån här Tesla. Men du måste ju kunna köra bil. Nej, den är autopilot. Så att jag tänker att ett körkort i en sån här bil, det kan väl inte vara något konstigt alls, eller? Nyhet, vinn en Tesla Modell 3 direkt på skrapet. Triss, plötsligt händer det. Ett spel från Svenska Spel Tur för dig över 18 år. Hej, funderar du på att byta bil? Vad sägs som en begagnad Mercedes med 2 års nybilsgaranti? Med Mercedes-Benz Certified får du en bil som är testad och godkänd av våra auktoriserade experter. Dessutom får du en rad förmåner som normalt bara hör till nya bilar. Bland annat möjligheten att teckna serviceavtal eller försäkring till fast pris. Så kolla in Mercedes-Benz Certified. Det är så nära du kan komma och köpa en ny Mercedes. Men till ett begagnat pris. Vet ni vad jag har gjort? Jag har tagit ett lån med låg månadskostnad. Smarta hjälpte nämligen mig att hitta den lägsta räntan för mig. Smarta jämförde flera olika banker och långivare med bara en kreditupplysning. Smart va? Så gå in på smarta.se och ta smarta lån. Du med. Smarta. Ingen tjej som använder sig av en dating-app ska någonsin känna sig otrygg, lurad eller förolämpad. Med det här i åtanke skapade vi Good Ones. Där alla är legitimerade med bank-ID och där du bestämmer vem du vill messa med. It's cool to be kind. Testa schysst och respektfull dating du också genom att ladda ner Good Ones-appen redan idag. Nya Speedy-spel har kasino, sport och lottobetting under ett tak. Testa alla tre med vårt välkomsterbjudande. Vid första insättningen får nya spelare ett sportspel, ett lottobettingpaket och bonuspengar på kasinot. Speedy-spel. Spel utan krångel. Glöm inte att du måste vara 18 år för att spela. Regler och villkor gäller. Många verksamheter hade en plan B. Staples har tagit fram plan C. En guide för att förbereda arbetsplatser för det nya normala. Vi hjälper dig i hur du håller avstånd, håller rent och håller kontakten. När allt förändras behöver din arbetsplats fortsätta att fungera. Läs mer om plan C på Staples. Du älskar din katt. Trots att allt du ställer upp där hemma verkar hamna på golvet. Vi på Arken Zoo förstår känslan, för vi älskar också djur. Välkommen till Arken Zoo, för allt din kisse kan tänkas behöva. På Advisa hjälper vi dig att sänka din ränta för lån och krediter. Varför betala mer än du måste? Låt oss på Advisa hjälpa dig och få ner din kostnad för lån. Sänk räntan idag på advisa.se. Vi på Volvia vill göra livet med bilen lite enklare. Oavsett om du har en ny eller lite äldre Volvo så har vi en försäkring för dig. Hos oss får du snabb skadeservice och i vår app kan du ta bilder på skadan och skicka direkt till verkstaden. Så slipper du ta dig dit för att visa upp bilen. Vi är med dig hela vägen. Läs mer på volvia.se. Okej, så stay och vacation blev staycation och sen hem och semester, hemester. Om jag bygger hemma på semestern när barnen har sommarlov, får vi bygglov då? Hos Byggmax får du alltid mer byggsemester för pengarna. Närmaste butik hittar du på byggmax.se. Nu blir Sveriges skönaste arbetsplats ännu skönare. När du väljer en Citroën transportbil får du nu 5 års fabriksgaranti och motorvärmare på köpet. Värde 24 900. Välj Sveriges skönaste arbetsplats. Välj Citroën. Citroën. Snart på Viaplay. En ny thrillerserie med Fares Fares. Jag tror att det pågår andra grejer där inne. Och Johan Rheborg. Vi är jävligt stolta med vad vi har åstadkommit här ute, ska vi veta. Partisan. Premiär 16 augusti på Viaplay. Nu har vi rea på Synsam. Upp till 70% på kompletta glasögon. Gäller utvalda bågar under en begränsad period. Synundersökningen bokar du på synsam.se. And now back to music on Pirate Rock. We'll be right back. alltså Gallagher-brodern Noel som sjunger på den här låten Don't Look Back in Anger med Oasis från plattan What's the Story, Morning Glory. Och i videon så kan man också se hur Liam, han som brukar sjunga lead, sitter lite surt och viftar med en tamburin mest där. Ja, det man ska nog inte, han var nog inte jättesur för detta egentligen, för att det här är ju en av Oasis allra största och mest inkomstbringande hits, så att han flinar nog hela vägen till banken där, skulle jag kunna tänka mig. Du lyssnar på Helgmorgon. Jag heter Jonas och jag tänkte berätta för dig att jag pratade med min kompis Niklas häromdagen och vi satt och ja, vad gjorde vi? Vi satt i studion tror jag och höll på att försöka laja in lite låtar med vårt lilla band. Och då så pratade vi om 1984, och det var ett år när han och jag var runt så här 13 år gamla ungefär. Och lyssnade väldigt mycket på musik. Och de skivor som man lyssnade på 1984, de lyssnade man så himla mycket på då, så att de nästan är lite förstörda idag. Och vi pratade då om Iron Maidens Power Slave till exempel, som man lyssnade från början till slut om och om och om igen, så att det nästan inte går att lyssna. Men att både han och jag lustigt nog hade börjat återvända till den skivan och lyssna på den igen. Och framförallt då titelspåret. Som ju är grymt bra. Det finns ju många bra låtar på den skivan. Så är det. Men av många så räknas den som lite grann som en mellanplatta, lustigt nog. Men skitsamma. Det är egentligen inte så att jag ska spela en låt från den skivan. Nu tror alla det, men det är inte så att jag ska prata om 1984. Det var det jag skulle göra. För 1984 så släppte också Kiss en skiva som heter Animalize. Ni vet, den med Heavens on Fire på. Och Heavens on Fire, den skivan har jag också lyssnat sönder och samman på. Och den är inte så där, det är ju en mellanplatta lite grann, eller vad ska man säga, en platta som kom efter Lick It Up som blev en ganska stor framgång. Heavens on Fire blev en jättestor singelframgång, men skivan Animalize brukar inte framhållas som en av Kiss bästa. Men det är så här att på den skivan så finns det faktiskt låtar som ligger och gömmer sig lite grann, som skvalpar där i kölvattnet efter Heavens on Fire och inte riktigt får komma fram. Då tänker jag att i det här programmet så ska de få komma fram. Oh, Pirate Rock, the home of rock music. Getaway. Smiter iväg. Ronnie James Dio och hans Dio med Holy Diver från platta med samma namn. Innan det var det Kiss med Thrills in the Night. Nu så tänkte jag då i min höga visdom spela en lite mer kanske bilåkarmusik. Vad tror ni om det? Till you spend half your life just

Any Way You Want It med Journey från 1980-plattan Departure inleder den här lilla stunden tillsammans som vi ska ha fram till klockan 12 idag i helgmorgon. Jag heter Jonas och hjälper dig att komma till liv och kasta dig ut i verkligheten efter att kanske ha rumlat runt lite väl mycket igår kväll. Vad vet jag, om du är sån att du gör sånt. Inte alla som gör, många gör det. Är det så att du tänker dig att du ska glida iväg till någon form av strand och tvätta av dig din bakfylla ångest, så gör du helt rätt i det, för att idag så ska det bli strålande sol. Vädret lovar en fet gul sol och en temperatur på upp till 27-28 grader någonstans, och bara lite lätt bris, så att det kommer att kanske fläkta, om du håller upp armarna, kommer fläkta ditt armhålehår så att det står härliga till, vilket gör att det troligen blir en perfekt dag på stranden, om det är så naturligtvis att man kan hitta någonstans och ligga där man inte ligger och knör med folk så att man smittar ner varandra och äcklar sig. För det är inget roligt, det vet vi alla. Sa jag vad nästa låt heter? Nej, det sa jag inte, men det ska jag säga nu. Ziggy Stardust är både en... det är liksom inte alter ego, inte bara en låt, men det är låten vi ska lyssna på. Med vilken då? Jo, vilken då? Vem då? David Bowie. Ziggy played guitar, jamming good with Webb and Gilly and the Spiders from Mars. He played it left hand, but made it too far. Became the special man, then we were Ziggy's band. Ziggy really sang, screwed up eyes and screwed down hairdo, like some cat from Japan. He could lick 'em by smiling, he could leave 'em to hang. They came on so loaded, man, well hung in snow white tan. Jiving us that we were voodoo, the kids were just crass. He was the Nats with God-given ass. He took it all too far, but boy, could he play guitar. Making love with his ego, Ziggy sucked up in two. Thank you. Sabbath naturligtvis med låten After Forever, en låt som finns med på skivan Master of Reality. En fantastisk platta. Innan det var det David Bowie med Ziggy Stardust. Stardust. Usch. Jag har varit borta så länge nu i sommar, så jag måste öva upp min mimik, min artikulation, så att jag inte säger fel. Men apropå Black Sabbath måste jag bara säga att vad jag har roat med mig i sommar bland annat, förutom en massa andra grejer, så är det att gå igenom lite skivor som jag har liksom så här, pliktskyldigt lyssnat på innan, men som liksom bara, ja, den var väl okej, så ställer man undan den. Men jag har lyssnat väldigt mycket på Black Sabbaths två sista skivor med Ozzy Osbourne, alltså sista 70-talsskivor med Ozzy Osbourne innan Ronnie James Dio kom med där. Det vill säga Technical Ecstasy och Never Say Die. Två skivor som jag har tyckt att men det finns väl någon låt på dem och sådär, men inte så himla bra är de ju inte. Inte om man jämför med dem som var innan där. Men det visar sig att allt går att nöta in tydligen. Så att jag har med stort nöje tagit mig igenom de här skivorna och faktiskt upptäckt att jag gillar dem väldigt, väldigt mycket. Bägge två. Så det är kul när man gör sådana upptäckter. Man tror att man vet hur en skiva låter. Sen går man tillbaka flera år senare och lyssnar och vips så har den liksom... antingen har den ändrat sig, men förmodligen är det inte så, utan förmodligen är ens egen uppfattning som har ändrat sig. But it's not enough reason for me to go. of rock music. Rex med Sabaton där, ifrån plattan med samma namn, den svenska versionen var detta. Europe, också ett svenskt band. Och det var de vi hörde innan där med Rock the Night. Vi ska innan reklamen här klämma in lite Hooters. Och med klämma in lite Hooters så menar jag ingenting annat än att vi ska klämma in bandet The Hooters med en låt som heter Johnny B. Njut av den smakfulla Mac Selection-burgaren Tasty. Välj mellan kött, kyckling eller veko. Välkommen till McDonald's och någon av våra 145 drive-thrus. Hej! Funderar du på att byta bil? Vad sägs om en begagnad Mercedes med 2 års nybilsgaranti? Med Mercedes-Benz Certified får du en bil som är testad och godkänd av våra auktoriserade experter. Dessutom får du en rad förmåner som normalt bara hör till nya bilar. Bland annat möjligheten att teckna serviceavtal eller försäkring till fast pris. Så kolla in Mercedes-Benz Certified. Det är så nära du kan komma och köpa en ny Mercedes. Men till ett begagnat pris. Just nu är det fullt ös ut hos oss på Tegelkungen. Skynda, fynda, tegel och marksten innan lagret tar slut. Oj, ja, det verkar ju gå riktigt bra det där. Kanske nu ekonomin vänder. Och om ekonomin vänder, varför står jag här och läser in reklam i så fall? Borde jag inte starta tegelfirma istället? Verkar gå bra. Just nu är det många som har frågor om företagande. Därför gör vi allt för att fler ska få svar. Vad undrar du? Välkommen till Swedbank. Trött på dejter med tråkiga överraskningar? I datingappen Good Ones är alla singlar legitimerade med BankID så att du kan vara säker på vem du mässar med. Och de som inte kan bete sig blir portade. Alltså hur nice? Bye bye trakasserier och fake profiler. Mer kärlek och respekt åt folket. Ladda ner Good Ones-appen du också, redan idag. Citygross tipsar. Kickstarta dagen med Yogi på frukostbordet.

Cocaine ifrån första Danzig-plattan är det du hör här i bakgrunden. Med Danzig då naturligtvis, ja, det kanske du förstod. Helgmorgon, mina vänner, är faktiskt slut för idag. Ursäkta att jag jag fick en liten rap där, det var tråkigt. Fött och dött idag innehöll Tommy Aldridge, Whitesnake-trummisens födelsedag 1950. Och dött var Skylar Neal, Vince Neils dotter där, som dog tyvärr 1995, den 15 augusti. Vädret lovar att bli fantastiskt idag, så ut och bada, lägger på en strand om ni får vara i fred tillräckligt mycket. Ni och jag hörs snart igen. Jag tänkte lämna er med en låt ifrån år 1975 och en skiva som inte jätteofta spelas i rockradio, men som spelas ganska mycket på Pirate Rock eftersom vi är så otroligt breda och kunniga inom musik. Jag pratar om Deep Purples fantastiska platta Come Taste the Band. Den sista plattan innan avbrottet. Sen kom de tillbaka 1984 med Perfect Strangers ju. Men det här var med sättningen David Coverdale på sång, Glenn Hughes på bas och sång, John Lord på keyboard, Ian Paice på trummor och Tommy Bolin. Den enda plattan, Deep Purple-plattan med Tommy Bolin på gitarr. Och ifrån den skivan så hämtar vi en låt som Glenn Hughes sjunger faktiskt. Den heter Getting Tighter. Ha det så bra, vi hörs snart. Adjö! And 95.4 Pirate Rock.